a modele z rocznika 2024 dostępne także w bezkonkurencyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Aneta Aftoniuk. Dobry wieczór, jest 18. Serwis Trójki przedstawi Michał Przerwa. Za kilka minut Donald Trump zostanie oficjalnie 47. amerykańskim prezydentem. Są wytyczne dla lekarzy w związku z wykryciem pryszczycy w Niemczech 70 km od granicy z Polską. Po raz 11 ogłoszono plebiscyt klimatyczna bzdura roku. Donald Trump zostanie zaprzysiężony jako 47. prezydent Stanów Zjednoczonych. Politycy w Sejmie zgodnie przyznają, że będzie to prezydentura dynamiczna, ale i nieprzewidywalna. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński oczekuje, że Donald Trump nie zrealizuje obietnic z kampanii wyborczej dotyczących kwestii bezpieczeństwa. Wcześniej było w pełni zaufanie do NATO, no ale w NATO są Stany. A Donald Trump niejednokrotnie mówił, że no środki, przekazywanie pieniędzy na uzbrojenie będzie decydowało, na ile Stany Zjednoczone będą się chciały angażować w te rzeczy. Więc niewątpliwie te słowa dotyczące zachwiania i granic między innymi, i tutaj mowa była i o Antarktydzie, są dość niepokojące. Miejmy nadzieję, że to były tylko i wyłącznie słowa. Europoseł PiS Tobiasz Boheński ma nadzieję, że polityka nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych będzie w jak największej liczbie spraw zgodna z polską racją stanu. Naszą racją stanu są głębokie relacje transatlantyckie, pogłębianie współpracy gospodarczej pomiędzy Polską a Stanami, a państwami tzw. Trójmorza a Stanami, stałe bazy amerykańskie na terenie Rzeczpospolitej, jak i wypchnięcie rosyjskich żołnierzy z terytoriów uznawanych międzynarodowo za ukraińskie, czyli łącznie z Krymem. Prezydent elekt zapowiedział, że od pierwszych dni będzie wprowadzał zapowiedziane w kampanii reformy. Jedną z jego ważnych obietnic było zakończenie wojny na Ukrainie. W związku z pojawieniem się pryszczycy w Niemczech, 70 km od granicy z Polską, główny inspektor sanitarny wydał wytyczne dla lekarzy. Dr Paweł Grzesiowski mówi, że pryszczyca jest chorobą zwierząt parzystokopytnych, bydła, świń, owiec i kóz. Człowiek może się zarazić, ale choroba ta u ludzi ma łagodny przebieg i nie zagraża życiu. Trochę można je porównać do choroby bostońskiej, czyli do takich pęcherzykowych zmian na skórze, na rękach, na dłoniach, na stopach czy w jamie ustnej. Natomiast dla zwierząt ta choroba przede wszystkim powoduje gigantyczne problemy dla hodowców, ponieważ całe stada trzeba zabijać, trzeba utylizować, ogłasza się strefy, do których nie wolno wjeżdżać. Ostatni przypadek pryszczycy w Polsce odnotowano 54 lata temu, a w Niemczech choroba wystąpiła po blisko 40 latach. Wrocławska prokuratura okręgowa prowadzi śledztwo w sprawie ratowników medycznych, którzy mieli prowadzić badania ginekologiczne pacjentek. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zostało złożone przez pogotowie ratunkowe we Wrocławiu. Wcześniej postępowanie było prowadzone przez wrocławską prokuraturę rejonową. O sprawie na początku stycznia poinformował portal Onet. Dwaj ratownicy z pogotowia ratunkowego we Wrocławiu mieli wbrew procedurom badać ginekologicznie pacjentki. Jednak z wyjątkiem przyjmowania porodu, ratownicy medyczni do takich badań nie są upoważnieni. Po złożeniu skargi przez jedną z kobiet pogotowie poinformowało o sprawie śledczych. Dbając o dobro pokrzywdzonych, na razie prokuratura nie udziela szczegółowych informacji. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. W mediach pojawiają się absurdalne wypowiedzi na temat zmian klimatu, dlatego po raz 11 ogłoszony został plebiscyt klimatyczna bzdura roku. Nominowanych zostało 6 opinii, m.in. wypowiedź profesora Władysława Mielczarskiego dla tygodnika Solidarność. Stwierdził on, że nie ma żadnych dowodów na wpływ dwutlenku węgla na ocieplenie się klimatu w przyszłości, wyjaśnia dr Aleksandra Kardaś z portalu Nauka o Klimacie. To, że dwutlenek węgla jest gazem cieplarnianym, wiadomo już od XIX wieku. Od bardzo dawna wiadomo również, że dodawanie go do atmosfery powoduje ocieplanie się klimatu i efekt ten nie ustaje, nawet gdy dwutlenku węgla w atmosferze jest już całkiem dużo. Pozostałe wypowiedzi także dotyczą przede wszystkim nieszkodliwości emisji CO2 czy spalania paliw kopalnych. Wszystkie nominacje można znaleźć na stronie klimatycznabzduraroku.pl. Głosowanie internautów potrwa do 28 stycznia. Klimat. W całej Polsce powietrze nie sprzyja aktywności na zewnątrz, oprócz południowego zachodu i północnego wschodu jakość powietrza jest zła albo bardzo zła i zagraża zdrowiu. Na wschodzie warmińsko-mazurskiego utrzymuje się susza hydrologiczna, z kolei na Widawie od Namysłowa do Ujścia, do Odry w Dolnośląskiem ostrzeżenia przed wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Prawie 5 minut po godzinie 18, czas na sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz. Cieszymy się ze świetnej gry Igi Świątek i czekamy na ćwierćfinał Australian Open, do którego awansowała po błyskawicznym zwycięstwie nad Ewą Lis 6-0 i 6-1. Mówi multimedalista tenisowych mistrzostw Polski Tadeusz Nowicki. Przecież ona na luzie może grać, ona już tyle osiągnęła. Ona mi się wydaje, ona nieraz na korcie sama stoi przeciwko siebie, bardzo chce. Jak dzisiaj to Niemkom szło, no to jest wspaniale, ale jak jakaś idzie lepsza, czy Gałów, czy Zabalenka, czy coś, musi ona być na luzie. I słynny amerykański luz przyda się Świątek w pojedynku z Emmą Navarro z USA, która dziś wyrzuciła za turniejową burtę Darię Kasatkinę. W pozostałych parach ćwierćfinałowych zmierzą się Ukrainka Elina Svitolina i Amerykanka Madison Keys, Aryna Sabalenka i Anastazja Pawluczenkowa oraz Amerykanka Coco Gauff z Hiszpanką Paulą Badosą. Broniący tytułu w Melbourne Włoch Jannik Sinner o wejście do czwórki zagra z Australijczykiem Alexem De Minorem. Inny Włoch Lorenzo Sonego zmierzy się z przebojowym Amerykaninem Benem Sheltonem, który dziś wyeliminował prawie dwa razy starszego od siebie Gaela Monfilsa po kreczu. Niemiec Aleksander Zverev zagra z Tomim Polem z USA. Szykuje się też szlagierowy pojedynek Serba Nowaka Dżokowicza z Hiszpanem Carlosem Alcarazem. To we wtorek o poranku. Jutro i w środę wraca Liga Mistrzów UEFA, zwana przez wielu Ligą Misiów. Poziom to nieosiągalny dla polskich klubów, ale już dla naszych sędziów jak najbardziej. Szymonowi Marciniakowi przydzielono do poprowadzenia środowe starcie Paris Saint-Germain z Manchesterem City. Jego asystenci to Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik, a sędzią VAR Tomasz Kwiatkowski. Dzieje się na rynku transferowym w najlepszej lidze świata. Doszło do sporego zaciągu skandynawskiego. Szwed palestyńskiego pochodzenia Asad Al-Hamlawi został nowym piłkarzem Śląska Wrocław. Nowa twarz również w Zagłębiu Lubin, które pozyskało Aleksandra Abrahamsoma. No cóż, że ze Szwecji. Ale Ekstraklasa wróci w ostatni weekend stycznia. Synoptycy obiecują, że w najbliższych dniach na zachodzie kraju będzie niebieskie niebo, a nie jak ostatnio w kolorze, no, wody po myciu podłogi na dworcu. Mnie to się tak kojarzy. I chyba zacznę, proszę Państwa, prowadzić dziennik dni słonecznych, chociaż obawiam się, że ten zaszycik może być dosyć długo pusty. Póki co wszędzie dużo mgieł, ostrożność to jest dzisiaj słowo klucz do bezpiecznej podróży. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki jeszcze do godziny 19. Powiemy Państwu o tym, że Wrocław żąda dostępu do morza, bo ma już nadmorskie rośliny. Dobry wieczór, mówią Elżbieta Malinowska, Daniel Leśniewski, Michał Jędrkowiak i Aneta Aftoniuk. Invisible now, you got no secrets to conceal. Słuchają Państwo Trójki i komentują bieżące wydarzenia. 22 i 7 Trójek to telefon do nas. Mówicie o tym prawie jazdy od 17 lat, a ja uczę jeździć od prawie 40. Między innymi jest takie coś jak kategoria B1, którą też uczę, od 16 roku życia. Nie samochodem, tylko to jest czterokołowiec, można powiedzieć samochodzik. I nie słyszałem, żeby ktokolwiek, który miał B1, narozrabiał. I oni po prostu 2 lata wcześniej wchodzą w ruch i jeżdżą. Zresztą za godzinkę będę jeździł właśnie czterokołowcem. Proszę bardzo, mam nadzieję, że nie będzie pan jechał do Wrocławia, bo zaraz o tym. Zapraszamy do Trójki. Chociaż to może być bardzo dobry test dla przyszłego kierowcy, taka droga do Wrocławia. Bo proszę Państwa, z nadmorza na przykład do Wrocławia, to też oczywiście zależy skąd liczyć, ale jest średnio 350 kilometrów. Stąd nieco dziwne może się wydawać, że właśnie pod Wrocławiem znaleziono 2 rośliny rosnące zazwyczaj właśnie nad morzem. Muchotrzew solniskowy, tak się nazywa jedna, a babka pierzasta to jest druga. I one lubią nieszczególnie żyzne gleby, raczej ubogie w wodę, a przy tym mocno zasolone. No i okazuje się, że właśnie takie są pasy zieleni wzdłuż dróg szybkiego ruchu, które przecież szczodrze obsypywane są solą przez drogowców. Nie da się ukryć. Wrocław ciągnie do morza, a morze do Wrocławia. W Bielanach Wrocławskich na A4 zauważono morskie rośliny, babkę pierzastą i muchotrzewa solniskowego. Sprawę wyjaśnia Przemysław Bąbelewski z Uniwersytetu Przyrodniczego. To są tak zwane halofity, czyli rośliny, które rozwijają się na takich glebach, które mają dużą zawartość soli. Stosujemy chlorek sodu, chlorek magnezu, no i te rośliny często mają antropogenicznie zasoloną glebę. I tam jest jeszcze gruz, żwir, kamień, więc wszystko to, co te rośliny lubią. Oba gatunki są raczej niepozorne. Babka pierzasta nie jest nawet urodziwa, mówi Piotr Jagodziński, który opisał swoje znalezisko na stronie przyrodniczo.pl. Nie ma ładnych kwiatów, ma taką rozetkę zielonych liści. Te liście mają wprawdzie ciekawy kształt, ale no, niczym się nie wyróżniają tak naprawdę. Więcej uroku ma muchotrzew solniskowy. Takie bardzo ładne, małe, biało-różowe kwiaty. No, to jest niepozorne, ale jak się przyjrzy tak z bliska, to z naprawdę ładną roślinką. Teorii wyjaśniających to, jak rośliny zawędrowały aż pod Wrocław, jest kilka. Ptactwo, które chodziło po solniskach w czasie szurania kuprem o podłoże, mogło to się zahaczyć się o pierz i w czasie lotu takie mogły to nasion rozrzucać po lądzie. Najczęściej tych nasion trafiła właśnie wzdłuż autostrady. Tymi drogami jeżdżą bardzo szybko samochody. Wywołują ruch powietrza. No to te nasiona mają raj do tego, żeby się rozprzestrzeniać. Kosiarki też wywołują ten ruch powietrza i też się te rośliny bardzo łatwo obsiewają. Piotr Jagodziński przyznaje, że odkrycia dokonał przez przypadek. W rowie melioracyjnym no i okazało się właśnie, że to są te teoretycznie rzadkie gatunki właśnie solniskowe. Podkreślmy, teoretycznie rzadkie, bo babka pierzasta w Czerwonej Księdze Roślin oznaczona jest jako krytycznie zagrożona, a muchotrzew solniskowy jako narażony na wymarcie, ale na stanowiskach naturalnych. Za to przy autostradach obie są pospolite. To powoduje konflikt, ponieważ no, jak są autostrady, są drogi szybkiego ruchu, tam trzeba odśnieżać, trzeba remontować pobocza, to wiąże się z niszczeniem tych stanowisk. Czy ten gatunek powinien być dalej chroniony? Tu jest zdanie podzielone botaników, ale takie jest moje, że tam, gdzie są stanowiska stworzone przez człowieka, nie powinien być pod ochroną. Jeden botanik powie tak, drugi botanik powie nie. No i jak mają rozstrzygnąć ten spór? Może Państwo mają jakieś podpowiedzi. 22 i 7 trójek. A tak z opowieści pana Piotra Jagodzińskiego, z tego materiału, to wynika mi, proszę Państwa, że ta babka pierzasta to taki habaś. Państwo używają takiego słowa? Habaś? Na określenie czegoś takiego niespecjalnej urody, co jest jednocześnie rośliną? 22 i 7 trójek. A właśnie przy okazji, ponieważ dzisiaj jest poniedziałek, trzeci poniedziałek tego roku, powszechnie uznany za Blue Monday, wiemy, że nie istnieje i wiemy, że to tylko chwyt marketingowy, ale przy tej okazji mogę Państwa zapytać, czy na przykład ten utwór, który za chwilę Państwo usłyszą, poprawia Państwu humor? słuchają Państwo Trójki. A czy Państwo tańczą przy tym słuchaniu Trójki w poniedziałek 20 stycznia? 22 i 7 trójek to jest telefon do nas i dzwonią Państwo w najróżniejszych sprawach. Wystarczy w mieście zadzwonić na Straż Miejską i procedura trwa około 6 miesięcy. Oni najpierw próbują skontaktować się z właścicielem pojazdu, a gdy to się nie uda, pojazd jest po prostu na koszt miasta odholowywany i w ten sposób udało mi się pozbyć 3 samochodów porzuconych na krakowskim osiedlu, które zajmowały jakże cenne miejsca parkingowe. Wiem, że Straż Miejska w Warszawie prowadzi też licytację tych wszystkich samochodów, po które właściciel się nie zgłosił, więc być może to jest, proszę Państwa, jakiś trop. 22 i 7 trójek. Uważam, że prawo powinno być tak skonstruowane w Polsce, żeby ludziom się zwyczajnie tych samochodów nie opłacało wyrzucać. One z jakiegoś powodu tam stoją. I zwykle wynika to z tego, że mają problemy ludzie z utylizacją tych samochodów, więc może nie od strony karania tych ludzi podejść, a może podejść od strony tego, żeby tym ludziom jakoś ślemiewać to, żeby te samochody oni oddawali na te skupy złom jednak. Och, no to byłby bardzo dobry plan, żeby właściciele tych porzuconych aut sami się nimi zajmowali i oddawali je na te skupy złomu, jak pan słusznie powiedział. Apelujemy o to, a co? Możemy w poniedziałek. 22 i 7 trójek, a zdaje się, że też nasi słuchacze pielęgnują kwiaty, czy tak? Poniedziałek to dzień wewnętrzny, który spędzam w szklarni, słuchając Trójki i pielęgnując kwiaty. Zauważyłem, że kwiaty, które słuchają Trójki, ładniej pachną. Zapraszamy do Trójki. Zakończenie ukraińsko-rosyjskiej wojny w jeden dzień. Proszę Państwa, to jest hasło, które Donald Trump wielokrotnie powtarzał w swojej kampanii wyborczej i dzisiaj wracamy do tego tematu. Jedni uznali to za przenośnie, inni drwili z wypowiedzi amerykańskiego polityka, ale jak mówi nasz wieloletni korespondent na wschodzie Maciej Jastrzębski, Ukraińcy i Rosjanie wiążą z takim podejściem Donalda Trumpa duże nadzieje. Rosyjski reżim liczy, że zachowa dotychczasowy stan posiadania i nadal będzie okupował terytorium Ukrainy, a Ukraińcy wręcz przeciwnie, chcą wypędzenia Rosjan ze wszystkich swoich ziem. Rosyjska analityczka Olga Kurnsowa zwraca uwagę, że po inauguracji prezydentury Donalda Trumpa mniej będzie on posługiwał się hasłami wyborczymi, a częściej stawiał na pragmatyzm. W jej ocenie Donald Trump pierwszy nie nawiąże bezpośredniego kontaktu z Putinem. Sądzę, że nie doczekają się, żeby doszło do kontaktu na poziomie najważniejszych osób. Powinna być przecież szansa, że w ogóle możliwe są jakieś rozmowy. To, co z gniewną twarzą wykrzykuje Putin, pokazuje, że nie chce on realizować ani jednego z tych żądań, które głosi. Jeśli spojrzeć na żądania Rosji bez emocji, to można zrozumieć, iż nie są to jakieś terytorialne pretensje, a po prostu chęć kontrolowania całej Ukrainy. Rozumiem, że to wówczas nie terytorialne pretensje. To żądanie kontrolować całą Ukrainę. Kijów chciałby zachowania status quo, jeśli chodzi o pomoc wojskową i finansową Stanów Zjednoczonych, a emerytowany ukraiński generał Mykoła Małomusz idzie nawet o krok dalej. Nie tylko przedłużenie pomocy, a okazanie pomocy. Tu nie chodzi tylko o utrzymanie pomocy na dotychczasowym poziomie, ale podniesienie jej na wyższy poziom i wyposażenie ukraińskiej armii w najnowszą broń, która da możliwość przeprowadzenia zmasowanych ataków i kontrataków na pozycję wroga. Chodzi o pokazanie Putinowi, że wzmacniamy nasze działania i ty przegrasz, albo zgodzisz się na proces pokojowy i opuścisz terytorium Ukrainy. W konkretnych kwestiach trzeba będzie oczywiście dojść do porozumienia, no i do tego potrzebne są gwarancje bezpieczeństwa. Tam po oddzielnym sektorach można było jeszcze dogawarować, no i gwarancje bezpieczeństwa. Już wcześniej polski politolog Łukasz Adamski zwracał uwagę, że pokój, czy nawet rozpoczęcie rokowań pokojowych między Rosją i Ukrainą, to nie jest kwestia, którą da się załatwić od ręki. Ukraina, chociaż może doprowadzić do takiego wymęczenia rosyjskiej armii, Ukraina raczej nie będzie w stanie wyrzucić Rosjan z Krymu i z Donbasu. A no a w tej sytuacji obie strony stoją przed dylematem, czy kontynuować bardzo mocno walkę i mieć perspektywę kolejnych kilku lat wojny, czy też pójść na jakieś rozmowy o rozejmie. No i tak naprawdę wszystko sprowadza się do tego, jakiego rodzaju rozejm Ukraina mogłaby w tym momencie wynegocjować z Rosją. Większość komentatorów i ekspertów wojskowych, choć liczy, że za prezydentury Donalda Trumpa Rosja i Ukraina przerwą działania zbrojne, to jednak w ich ocenie proces będzie trudny i długi. Mówił Maciej Jastrzębski. Dziękuję.

Mężczyzna odpowie za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa w ruchu lądowym. Grozi mu od 6 miesięcy do nawet 8 lat pozbawienia wolności. Dawid Z. miał być wcześniej wielokrotnie karany za różnego rodzaju przestępstwa, zarówno te przeciwko mieniu, jak i przeciwko życiu i zdrowiu. Mężczyzna w nocy z soboty na niedzielę kilkukrotnie wjechał w grupę ludzi na Głogowskiej Starówce. Wciąż jest poszukiwany. Relacjonowała Karolina Bieniek, a to był Serwis Trójki. Ten dźwięk oznacza, że czas na ekonomiczne podsumowanie dnia. Marcin Jagiełowicz. Tak jest, zaczynamy od zagranicy. W szwajcarskim Davos rozpoczęło się Światowe Forum Ekonomiczne. W tym roku wydarzenie zbiegło się z zaprzysiężeniem Donalda Trumpa, stąd krótsza lista zarówno nazwisk prezesów globalnych firm, czy głów państw. Na miejscu jest już polski prezydent Andrzej Duda, a tak mówił o najważniejszych tematach forum. Tym podstawowym pierwiastkiem, o którym się dyskutuje, są kwestie gospodarcze, kwestie biznesowe. To dominuje dyskusję, ale ten szczyt na pewno będzie związany z ważnymi wydarzeniami politycznymi światowymi. Myślę o tym, co dzisiaj ma miejsce w Stanach Zjednoczonych, o zaprzysiężeniu prezydenta Donalda Trumpa. Andrzej Duda w szwajcarskim kurorcie spotka się m.in. z szefową Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Kristaliną Georgijewą. Będą nowe zasady naliczania stażu pracy, a to oznacza choćby więcej dni urlopu do wykorzystania. Duże zmiany w kodeksie pracy, zapowiadane już w zeszłym roku, mają być wkrótce przyjęte i zacząć obowiązywać z początkiem 2026 roku. Tak dziś mówiła na naszej antenie mecenas Renata Bugiel z kancelarii GKR Legal. Według planowanych zmian do stażu pracy będzie można wliczać nie tylko okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, ale także na podstawie umów zlecenia, umowy agencyjnej, czy choćby okres wykonywania indywidualnej działalności gospodarczej. Dodajmy, że zmiany mają dotknąć prawie 5 milionów Polaków. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpoczął postępowanie antymonopolowe przeciwko spółce Oltens 1, która prowadzi sprzedaż hurtową umywalek, zlewów czy wanien, i dwóm menedżerom tej firmy. Z naszych informacji wynika, że przedsiębiorca przez kilka lat mógł razem z niezależnymi sprzedawcami ustalać ceny produktów wyposażenia łazienek marki Oltens w internecie. Nie mogły być one niższe niż w cenikach przekazywanych przez spółkę. Ustalenia mogły również dotyczyć promocji. Tak mówi Tomasz Chrustny, prezes Łokiku, i dodaje, że menedżerowie spółki mieli też dyscyplinować współpracujące sklepy, jeżeli te zaoferowały choćby darmową wysyłkę. Teraz firmie grozi do 10% jej rocznych obrotów. Główny indeks niemieckiej giełdy pobił dziś rekord wszechczasów. DAX przekroczył wartość 21 tysięcy punktów. Nowy rekord padł w dniu zaprzysiężenia Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Inwestorzy patrzą na sytuację po drugiej stronie Atlantyku, ale obawy wynikające z zapowiadanych ruchów nowej administracji USA przegrywają z nadzieją, że nie będzie nowych ceł na towary z Europy. Eksperci oceniają, że znaczenie mają również obniżki stóp procentowych zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie. Dlatego specjaliści przewidują, że po pokonaniu kolejnego symbolicznego progu DAX będzie dalej rosnąć. Główny indeks giełdy we Frankfurcie nad Menem oparty jest o wartość akcji 40 największych notowanych firm. W tym gronie największą kapitalizację mają obecnie SAP, Siemens, Deutsche Telekom, Airbus i Allianz. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. Dodajmy, że w ciągu roku DAX urósł już o prawie 1/4. Swojego optymizmu nie może dziś z kolei okazać giełda za oceanem. W Stanach indeksy nie pracują, bo Amerykanie świętują dzień Martina Luthera Kinga. Kończymy jeszcze wiadomościami z polskiej giełdy i walutami. WIG 20 zakończył dzień 76% na plusie, a złoty dzisiaj jest bardzo mocny. Za dolara płacimy 4 zł i 9 groszy, za euro 4,25, za franka 4,51, a funt kosztuje 5 zł i 3 grosze. W nocy gęste mgły prawie wszędzie obniżą widzialność do 200 metrów. Na drogach zamiast zobaczyć to, co przed nami, to będziemy się musieli raczej tego domyślać, więc bardzo Państwa proszę o uważność. Temperatura od minus 1 do minus 5 stopni, wiatr spokojny, wręcz ledwie wyczuwalny. Hu, hu, ha, zima zła? Raczej zima cichosza. I get up in the evening and I ain't got nothing to say. I come home in the morning, I go to bed feeling the same way. Słuchają Państwo Trójki i wyrabiają sobie opinie o najróżniejszych sprawach, na przykład o systemie szkoleń dla kierowców. System szkoleń jest do pani po prostu. Moja córka zdawała prawo jazdy. Powiedziałem jej, żeby instruktorka przyjechała się z nią S-ką, żeby zobaczyła, jak się włączać do ruchu. Pani instruktor powiedziała, że egzaminów nie ma na S-ce i nie ma takiej potrzeby. Słuchają Państwo Trójki i w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki, zabieram Państwa teraz do Konina, bo tam właśnie w Koninie i okolicach brakuje nefrologa dziecięcego. Lekarz z Poznania, który dotychczas opiekował się małymi pacjentami, zmarł i teraz rodzice chorych dzieci muszą szukać pomocy w przychodniach i szpitalach znacznie od Konina oddalonych. Michalina Maciaszek. Dzieci zostały bez opieki. Rodzice muszą jeździć do Poznania czy Łodzi, aby tam uzyskać jakąkolwiek opiekę. A wszyscy wiemy, że kolejki, nawet te prywatne, do gabinetów są nawet półroczne, żeby nie powiedzieć roczne. Mówił Mateusz Kozłowski, inicjator akcji Nefrolog dla dzieci w Koninie. W konińskim szpitalu nikt z lekarzy pediatrów nie jest specjalistą nefrologii dziecięcej, mówi Piotr Szczęsny, kierownik oddziału dziecięcego. Brakuje lekarzy, poza tym no, proces specjalizacji też trwa określoną ilość lat, jest dość uciążliwy. Te podspecjalizacje tak zwane trzeba wykonywać w ośrodkach klinicznych, co się wiąże z pobytem w tych ośrodkach w przeciągu tam 2-3 lat. Dlatego no, jest problem z tym, żeby lekarze z ośrodków nieakademickich byli skłonni do robienia podspecjalizacji. Z inicjatywy rodziców powstała więc petycja, by sprowadzić do regionu nefrologa dziecięcego, który przyjmowałby tam prywatnie. NFZ ma swoje procedury, swoje przepisy. Chodzi po prostu o to, żebyśmy mieli tu specjalistę. Czy na NFZ się z czasem uda? Może tak, może nie. Na razie się nad tym nie zastanawiamy. Na razie chcemy się skupić na tym, aby ten lekarz tu faktycznie był fizycznie. Mamy dzieci po przeszczepie nerek, mamy dzieci z jedną nerką żyjące. To jakby wymaga stałej opieki nefrologa, tak? Rozmawiałem na ten temat z jednym z rodziców. Powiedziała mi mama bardzo wyraźnie. Zwykła infekcja powoduje nasz strach. Dodajmy, że lekarz sam decyduje o tym, gdzie podejmuje prywatną praktykę. Pan pracuje na oddziale dziecięcym, prowadzi pan ten oddział. Czy właśnie te przypadki, kiedy potrzebny jest nefrolog dziecięcy, są częste? Na oddziale oczywiście zdarzają się problemy nefrologiczne u dzieci, no ale w takiej sytuacji wysyłamy dzieci na konsultację czy na leczenie do kliniki nefrologii dziecięcej w Poznaniu. A myśleli państwo, żeby starać się o tego nefrologa dziecięcego tutaj? By musiał przyjeżdżać nefrolog z ośrodka klinicznego, czyli powiedzmy z Poznania czy z Łodzi. Natomiast wymogi NFZ-u są takie, że poradnie powinna być czynna przynajmniej 3 dni w tygodniu, w tym raz w godzinach popołudniowych. W związku z tym lekarze ze ośrodków klinicznych też nie są zainteresowani pracą w takiej poradni. O komentarz poprosiłam Wielkopolską Izbę Lekarską. Nefrologia dziecięca jest bardzo wąską specjalizacją. Rzeczniczka prasowa Maria Kaczorowska. W rejestrze Wielkopolskiej Izby Lekarskiej jest 8 czynnych zawodowo nefrologów dziecięcych. Warto jednak zaznaczyć, że na terenie naszego województwa mogą pracować także lekarze tej specjalizacji, ale zrzeszeni w innych izbach lekarskich. Od wielu lat samorząd lekarski informował o postępujących brakach lekarzy oraz wskazywał specjalizacje, w których średnia wieku jest alarmująca. Samorząd kierował wówczas pisma do organów administracji publicznej na różnych szczeblach. I to jest problem dotyczący nie tylko nefrologów dziecięcych, bardzo brakuje też między innymi geriatrów. Organizatorzy zbiórki podpisów mają nadzieję, że dzięki tej petycji uda się sprowadzić specjalistę do Konina. Trójka trzyma kciuki. At first sight it looked pretty. We used to share the same love for grey. Through the blanket of clouds, it wasn't easy to be sure that the sun will come back. I used to walk on the autumn leaves. Now they only burn in my feet. Wake me up in July. Słuchają Państwo Trójki, to jest nasza popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. No dzisiaj uroczystość zaprzysiężenia Donalda Trumpa na urząd 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Uroczystość rozpoczęła się o 18 naszego czasu i mamy na miejscu naszego człowieka. Marek Wałkuski, korespondent Polskiego Radia w Stanach Zjednoczonych. Halo Marku. Witam serdecznie. No, możemy powiedzieć, że Stany Zjednoczone mają już nowego prezydenta. 47. przywódcą tego kraju został Donald Trump, który niedługo po 18 czasu polskiego złożył przysięgę na wierność Konstytucji. No i przejął władzę od Joe Bidena, który przysłuchiwał się temu zaprzysiężeniu, a także późniejszemu wystąpieniu Trumpa. No właśnie, to przemówienie Trumpa było tym, na co świat czekał prawie tak mocno, jak na podpisanie przez niego rozporządzeń wykonawczych. I co Trump w przemówieniu swoim zawarł? To było przemówienie, które bardzo przypominało przemówienie z jego wieców wyborczych, czyli te wszystkie kwestie, o których mówił na wiecach wyborczych, które zapowiadał, w tym przemówieniu się pojawiły. Ale główne przesłanie Trumpa brzmiało: Ameryka chyliła się ku upadkowi, ja przywrócę wspaniałość Ameryce, rozpoczyna się złoty wiek dla Ameryki. No i potem były już konkretne zapowiedzi, co zamierza zrobić. Na pierwszym miejscu, i to myślę, że jest warte odnotowania, wcale nie mówił o gospodarce, o inflacji czy o miejscach pracy w Stanach Zjednoczonych, ale o kwestiach związanych z granicą. Zapowiedział, że ogłosi stan nadzwyczajny na granicy, że skieruje tam wojsko, że zmieni przepisy azylowe, tak żeby uniemożliwić tym, którzy chcą wykorzystać amerykański system imigracyjny do nielegalnej imigracji, żeby mogło to trwać. No i zapowiedział też deportację, i to jest ciekawe, bo w czasie kampanii mówił o deportacji nielegalnych imigrantów, teraz mówił o deportacji nielegalnych imigrantów z przeszłością kryminalną. Plus do tego te wszystkie elementy, które wcześniej się pojawiały, czyli dotyczące energetyki, że przywróci możliwość wydobywania ropy naftowej, wydawania pozwoleń podmiotom amerykańskim, że wprowadzi cła na produkty sprowadzane z zagranicy, że stworzy agencję, która będzie pobierać cła nie od amerykańskich importerów, ale od zagranicznych eksporterów. Mówił o tym, że zlikwiduje część rozporządzeń, wycofa część rozporządzeń wprowadzonych przez Joe Bidena, które miały na celu promowanie równości płci, równości, integrację rasową. Także to taki szereg zapowiedzi, które już pojawiały się wcześniej, w czasie kampanii wyborczej. Dla mnie bardzo ciekawe było też to, że Trump powiedział: nasz sukces będziemy mierzyć wojnami, które zakończymy. Zdaje się, że chce być zapamiętany jako ten prezydent Ameryki, który wprowadził pokój w innej części świata, czyli między Rosją a Ukrainą. Też. Trump przedstawia się jako polityk, prezydent, który sprzeciwia się dużemu zaangażowaniu Stanów Zjednoczonych na świecie. Ruch MAGA, na którego czele stoi, jest ruchem do pewnego stopnia izolacjonistycznym. O tym, że chce zakończyć wojnę na Ukrainie, mówił w czasie kampanii wyborczej w zasadzie na każdym wiecu wyborczym. Co prawda mówił o tym, że zrobi to w 24 godziny. Wiemy już, że to nie nastąpi. Teraz mówi się już o miesiącach, no ale to jest jeden z głównych celów. Tak jak poprzednia administracja odchodzącego prezydenta Joe Bidena stawiała sobie za cel przywrócenie integralności terytorialnej Ukrainy, spowodowanie, żeby Rosja za tę nielegalną agresję zapłaciła jak najwyższą cenę, i wspieranie Ukrainy tak długo, jak będzie to konieczne, tak Donald Trump eksponuje pokój. No, co oznacza, że jest presja, czy będzie presja, bo takie sygnały już widzimy i takie wypowiedzi, że będzie presja nie tylko na Moskwę, ale także na Kijów, żeby do takiego porozumienia pokojowego doprowadzić. Zresztą doradcy Trumpa w zasadzie nie mówią, sam Trump też nie mówi o przywróceniu integralności terytorialnej Ukrainy. Także najbliższe miesiące, to jeśli chodzi o politykę zagraniczną, to będzie jeden z celów, tym bardziej, że kwestia konfliktu na Bliskim Wschodzie w Gazie już częściowo została rozwiązana, bo mamy to zawieszenie broni, wymianę zakładników, która została osiągnięta jeszcze za prezydentury Bidena, no ale będzie realizowana przez przyszłą administrację. Właściwie już obecną administrację. Jasne, obecną. Musimy się przyzwyczaić do tego nowego nazywania Donalda Trumpa nie kandydatem, tylko po prostu prezydentem. Znowu przed państwem Trumpami jeszcze 3 bale inauguracyjne. To już nie będę cię pytać ani o stroje pani prezydentowej, ani o te detale. Obejrzymy to sobie, a jeśli zechcesz nam opowiedzieć w porannym Zapraszamy do Trójki, to będziemy cię pytać o to. Bardzo dziękuję. Marek Wałkuski, korespondent dziękuję Polskiego Radia w Stanach Zjednoczonych. Do usłyszenia. 22 i 7 trójek, to jest telefon do naszego studia. Zaczynamy, proszę Państwa, już myśleć o tym jutrzejszym dniu, chociaż dzisiaj jeszcze wieczorem dużo dobrego do usłyszenia w trójce, ale faktycznie to, co się dzieje w Ameryce, budzi naszą ciekawość i nasze zainteresowanie. No a skoro mamy tam swoich ludzi, no to troszkę wybiegamy do wtorku, do porannego wtorku, ale też jak Państwo słyszą, Tuesday Afternoon nam gra The Moody Blues i popołudniowe zapraszamy do trójki jutro, też będzie o Ameryce. Gentle voices I hear explain it all with a sigh. Pan Rafał napisał do mnie maila o systemie szkoleń dla kierowców, że są prowadzone według zasady do auta się wsiędzie i jakoś to będzie. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy.